Yung TV ay sira na, hinangin yung antena. Tapos isa na lang natitirang paa ng mesa. Yung refrigerator, kung dati masagana, ngayon wala ng kalaman, laman puro daga pa. At ang damitan natin ay puno ng gagamba, na sa tuwing sinisilip ko, mas lalong namimiss kita. Kaya eto ako ngayon, maya't mayang naluha. At ang tanging kayakap ko ay ang payat kong pusa. Buti na lang meron pang MP Light, San Miglite, tsaka Marlboro Lights. Buti na lang meron pang MP Light, San Miglite, tsaka Marlboro Lights. Dami kong problema, na tila ba dilema. Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. Kung di ka babalik sa piling ko, ako'y handa na. Buo na ang loob kong sa mga alien ay sumama. Ilang bote ng alak pa ba ang dapat mabasag? Sabihin mo mahal at gagawin ko yan kaagad. Yung pako bubog tamtax, gusto mo gawin kong salad. Kakainin ko lahat para lang ako yung mapatawad. Sa harap ng bahay nyo ay ipipwesto ko yung papag, para dito na ako matutulog hanggang magliwanag. Kahit magalit pa sa akin yung tatay mong kagawad, ay wala akong pake kasi dito ko mas panatag. Buti na lang meron pang MP Light, San Miglite, tsaka Marlboro Lights. Buti na lang meron pang MP Light, San Miglite, tsaka Marlboro Lights. Ang dami kong problema, na tila ba dilema. Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. Kung di ka babalik sa piling ko, ako'y handa na. Buo na ang loob kong sa mga alien ay sumama. Buti na lang meron pang MP Light, San Miglite, tsaka Marlboro Lights. Buti na lang meron pang MP Light, San Miglite, Marlboro Lights. Ang dami kong problema, na tila ba dilema. Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. Kung di ka babalik sa piling ko, ako'y handa na. Buo na ang loob kong sa mga alien ay sumama.